queda nada en mi cuerpo, tan solo una marca que rompe mi corazón cuando te marchas. Sigo esperando a que vuelva por la madrugada. Te esperaré sentado en mi cama. Aquesta és la música, Musicòpolis, la teva capital de la música, i la companyia de Durano. Ells ens aporten aquesta fantàstica peça que acabeu d'escoltar amb aquest estil tan característic que tenen, amb aquest pop, acompanyant-nos amb una novetat, com el seu tema anomenat Soñaba. Segueixes al nostre costat, això és Musicòpolis, la capital de la música, descobrint-te nous senzills, noves formacions, bons temes que se'ns presenten, com per exemple aquest que ens arribarà a continuació i que ens aporten els 21 Pilots, es diu Tear in My Heart, del seu àlbum Blurry Face. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul, but it takes someone to come around to show you. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face, and it takes a song to come around to show you how. She's the tear in my heart, I'm alive, she's the tear in my heart. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the holes so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart, I'm alive. She's the tear in my heart, I'm on fire. She's the tear in my heart, take me higher than I've ever been. My heart is my armor. She's the tear in my heart. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Than I've ever been. Than I've ever been. Oh, than I've ever been. My heart is my armor. She's the tear in my heart. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Inquietarme. Es diuen Tati Shea i no me quedan razones. No em queden raons per dir-vos que són boníssimes. Ángel de Amor és el títol del seu àlbum. Presento a Musicòpolis ara a Lorin amb aquest Paper Light Higher. Musicòpolis, les novetats discogràfiques, les noves cançons que ens arriben i que volem fer conèixer el primer. Escoltes la música de Lorin, Paper Lights amb aquest Higher? I ara sentiràs des del 15, en números romans i digits, el tema Samarreta de Gertrudis. Musicòpolis, la teva radiofórmula musical de cançons d'actualitat. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire. Agafa la xancleta i la mobile i anem a la platja, anem-hi de pet. Deixa les cabòries on faci fred. Agafa la gorra i penja el barret. Agafa la xancleta i la mobile, anem a la platja, anem-hi de pet. Deixi les cabòries on faci fred. Agafa la gorra i penja el barret. O potser és que fa massa calor, ara el temps no corre i això et fa por. O potser és que fa massa calor, ei, sisplau, engega el ventilador. Ara el temps no corre i això et fa por. Jo potser és que fa massa calor. Et sisplau, engega el ventilador. Alimenta!

Aquesta és una cançó que et portava l'Oli Murs, la recordàvem, l'escoltàvem, us la presentàvem a través de Musicòpolis, de la capital de la música, amb aquesta cançó fantàstica que es deia Seasons, i així l'havíem escoltat a través del nostre programa. Més novetats, després d'aquesta de l'àlbum Never Been Better, anem a escoltar a Radio Macandé, des del Cositas Nuestras, Sabor Amargo. Y vivo la vida como a mí me parece bien. No quiero más amores en mi vida. Me castiga noche y día y en mi soledad. No quiero más mentiras que atraigan a este corazón partido. Por eso tú, déjalo ya. Sabor amargo de tu boca, solo quiero probar. Ah, tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. El sabor amargo de tu boca, solo quiero probar. Tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. Patio escribes tu nombre y tú me recuerdas que estaba loquito por ti, pero mi corazón ya no está en venta. El que aguantaba que besara uno que no era yo. No quiero más mentiras que atraigan a este corazón partido. Por eso tú déjalo ya. Sabor amargo de tu boca, solo quiero probar. Tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. El sabor amargo de tu boca solo quiero probar. Tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. El sabor amargo de tu boca solo quiero probar. Tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. El sabor amargo de tu boca solo quiero probar. Tu beso solo me provoca que me marche a otro lugar. Doncs serà el moment de dir-vos adeu i fins la propera, és a Musicòpolis. De totes maneres, continua el nostre espai amb un altre segment. Aquesta era la música de Radio Macandé, amb Sabor Amargo, amb els Oli Murs en Seasons, i ara també us portem a Mike and Row i Vicky Red. Ens porten el senzill anomenat Hungry Eyes. Quatre segments setmanals que duen aquest nom de la capital de la música, a Musicòpolis. I'll try to make it right. If they find out to kill the light, when I'm standing by a door, girl, you know what I'm waiting for. Hungry eyes got me moving, asking for love with a fast pace. Girl, your eyes got me chasing, shooting stars, feeling to my space. She through the ending. I'm not going anywhere.